Erkelgen gülüm, erkelgen bağ bulayın. Sular inanç, fotoğraf ev sağ bulayın. Erkelgen gülüm, erkelgen bağ bulayın. Sular inanç, fotoğraf ev sağ bulayın. Güzel dursan parça koşu kemolardan. Canım seni arzda kayman yamolardan. Güzel dursan parça koşu kemolardan. Canım seni arzda kayman yamolardan. Sadakatta minindeyin aşığını. Top olmaysan amni can surxonlardan. Kelgin gülüm erkeledin bog bulayın.